Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Քրիստոսի հարության առավոտ առաջին ավետիսը հարության տրվեց յուղաբեր կանանց, ովքեր որ երբեք չլքեցին Քրիստոսին՝ ի տարբերություն Տիրոջ աշակերտների։ Այսինքն դա էր պատճառը, որ հենց առաջինը կանայք իմացան, թե նաև կանայք միշտ Քրիստոսի հետ էին եւ մինչեւ վերջ կանայք մնացին Քրիստոսի հետ եւ չլքեցին, եւ գուցե սա էր պատճառը, որ հարության ավետիսը հենց տրվեց առաջինը կանանց, որտեւ իրականում կանայք էին փտրում Քրիստոսին, թեև իրենք մտածում էին, որ կգան գերեզման եւ կտեսնեն արդեն ճված Քրիստոսին, այլ ոչ թե հարուցյալ Քրիստոսին, ով դրված է գերեզմանում, բայց հանդիպեցին բոլորովին այլ իրողության, տեսան դատար գերեզմանը, եւ Քրիստոսի դատար գերեզմանը միջև այսօր վկայում է հենց Քրիստոսի հարության մասին։ Յուղաբեր կանանց միջոցով նաև հարության ավետիսը հասավ առաքյալներին։ Ոմանք տարակուսեցին, ոմանք վախեցան եւ չհասկացան սկզում ինչ տեղի ունեցավ։ Տեր Հայր, իսկ ինչու առաքյալներին չէր տրված առաջինը իմանալու ամոթի զգացումներ, որովհետեւ նրանք ի վերջո բոլորն էլ շատ պարզ պատճառը, որտեւ առաքյալները Քրիստոսի կողքին չէին եւ իրենք այդ պահին չէին փնտրում Քրիստոսին։ Իրենք ամեն մեկը մի կողմ թաքնված եւ հեռացած, միինչեւ որ տեսան հարության Քրիստոսին եւ նորից վերականգնվեցին իրենց հավատքին և առաքելական կոչման մեջ։ Քրիստոս առաքյալներին ասել էր, որ հարությունից հետո ինքը ավելի շուտ պիտի հասնի Գալիլեա, քան առաքյալները։ Ինչպես տեղի ունեցավ հարությունից հետո Քրիստոսի և առաքյալների հանդիպումը։ Առաջին հանդիպումը նախ տեղի ունեցավ ոչ թե Գալիլեայում, այլ տեղի ունեցավ Վերնատան մեջ։ Վերնատան մեջ, որտեղ որ առաքյալներին հայտնվեց Քրիստոս, և որտեղ որ առաքյալները հաստատվեցին և իրենց հավատքի մեջ, և այստեղ է որ Քրիստոս նրանց հետագայում պատգամ տվեց, որ Երուսաղեմից հեռու չգնան և հետո կհանդիպեն Գալիլեայում։ Գալիլեայից սկսվեց ամեն ինչ, որտեղ առաքյալների մեծ մասին Քրիստոս ընտրեց հենց Գալիլեայում, նրանց հանդիպեց Գալիլեայում իր երկրավոր կյանքի տարիների ընթացքում, և արդեն առաքելական քարոշչության և առաքելական պաշտոնին կոչվելուց հետո առաքյալները վերջնական ցուցումները և հրահանգները Քրիստոսից և օրդնությունը Քրիստոսից նաև ստացան հենց նույն Գալիլեայում։ Իսկ զինվորները, որոնք հսկում էին գերեզմանոցը, նրանք սարսափահար լինելուց ընկան։ Ինչ ասել կուզե այս դրվագը, այսինքն սա նաև այն խորհուրդն ունի, որ կյանքում որևէ մեկը չի հանդիպել Քրիստոսին։ Նախ զինվորները ըստ էության չտեսան հարուցյալ Քրիստոսին, հարուցյալ Քրիստոս հանդիպեց միայն այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում էին իրեն։ Զինվորները տեսան փառք Աստվածային և տեսան դատար գերեզմանը և սարսափեցին, վախենալով այն իրողությունից, որ այն ինչ որ իրենց հանձնված էր պահպանության համար, իրենք չպահպանեցին և պիտի պատժվեին դրա համար։ Հետևաբար այստեղ ավելի շատ զինվորները վախեցան այն իրողությունից, ինչ որ տեղի ունեցավ, և վերջո տեսան, որ գերեզմանը դատարկ է, Քրիստոս այնտեղ չէ, թեև իրենք այդպես էլ չհասկացան ինչ տեղի ունեցավ։ Հետագայում դա մեկնաբանվեց այնպես, որ աշակերտները եկան և գողացան, որտեղ այլ բացատրություն մարդեր, ավելի լավ բացատրություն այդ երևույթին չկարողացավ գտնել։ Տեր Հայր, վերջերս խոսվում է նաև, թե Քրիստոս քանի օր, նույնիսկ քանի ժամ մահացած մնաց միջև հարություն առնելը։ Հարցրել են ձեզ երբևէ սովորական պարզ հավատացյալները, որպես քահանայի դիմել են արդյոք այդ հարցով։ Մենք նույնիսկ հավատամքի մեջ ասում ենք, և երրորդ հավուր հարություն առավ, արդյոք 3 օր տևեց Քրիստոսի մահացած մնալը գերեզմանոց։ Իրականում 3 օր տևեց, բայց նայած այդ 3 օրը ինչպես են քաշում, Տաթևացին հաշվում է ոչ թե 3 օր այնպես, ինչպես որ մենք ենք պատկերացնում 24 ժամով, այլ 12 ժամով։ Եթե 24 ժամով են քաշում, 8-3-ն միջև շաբաթ և կիրակի առավոտյան, լիարժեք 3 օր 24 ժամով չի լինում, որտեվ նաև պիտի հաշվի առնենք, որ հրեաները օրը հաշվում էին ոչ թե 24 ժամ գրաֆիկով, այլ 12 ժամյա գրաֆիկով։ Դեպաբար այս դեպքում լինում է 3 օր, և առհասարակ քրիստոնեության և մարդու փրկության տեսանկյունից այստեղ հեշտ կարևոր չի կոնկրետ քանի ժամ, որտեվ այստեղ մենք ավելի շատ ենթադրություններ ենք անում, բայց եթե հաշվի առնենք ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի, բնականաբար սա լինում է 3 օր, հստակ մենք այստեղ տեսնում ենք 3 օր։ Ուրիշ բան է, թե այդ օրվա մեջ քանի ժամն է ընդգրկվում այդ պրոցեսի մեջ կամ ոչ։ Տեր հայր սորաբար Քրիստոս խոսում էր առակներով, քարոզում էր, խրատներ էր տալիս, հորդորում էր, պատվիրում էր, որն էր Քրիստոսի հարությունից հետո առաջին պատվիրանը, որ ստացան առաքյալները։ Մի վախեցեք, քաջալերվեցեք, մի վախեցեք, եւ սա ամենակարևոր պատգամներ եւ պատվիրաններ, որ Քրիստոս թողեց իր աշակերտներին, որովհետեւ այդ աշակերտները պիտի հետո կարողանային ամբողջ աշխարհին պատմել այն հաղթանակի մասին, որը Քրիստոս ապարգևեց մեզ յուրաքանչյուրիս։ Տեր հայր, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ մեր աչքի առաջ պետք է ունենանք Քրիստոսի օրինակը, որ Աստված մարդացավ, որպեսզի ցույց տա մարդուն նաև, որ հնարավոր է լինել մարդ եւ ապրել բոլորովին անմեղ կյանքով, ինչը բնականաբար մեզ համար դժվար է, բայց եթե նույնիսկ մարդը մեղանչում է, հնարավոր է ապաշխարության միջոցով փրկվել եւ հարություն առնել։ Հիմա մենք ինչ ունենք սովորելու Քրիստոսից։ Մենք երկու քարի արանքում ենք, կարծես մի դեպքում երկյուղ է մեզ համար, մի քիչ վախ է, անամոթություն է ինչ որտեղ, որ ասում ենք ուզում ենք նմանվել Քրիստոսին, մյուս պարագայում դա կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ Արարածի վերջնական նպատակը պետք է լինի նմանվել Տիրոջ եւ Փրկչին, ով մեր համար փրկագնվեց։ Վախենալ պետք չի, եւ եթե մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք նմանվել Քրիստոսին, այստեղ ոչ թե վախենալը պետք, այլ համարձակություն եւ քաջություն եւ անկեղծ որոշում անելու ամեն բան, որ մենք իրապես նմանվենք Քրիստոսին։ Իսկ Քրիստոսի հարությունը մեզ տալիս է հենց դրա լավագույն հնարավորությունը, որտեղ երբ որ Քրիստոս իր հարությամբ հաղթեց չարին, չար դարձավ մեր պարտված թշնամին, եւ մենք առլևս չարին հաղթելու խնդիր չունենք, պարզապես եղան մարդը պետք է ընդամենը կամք դրսեւորի, չարի կամքը մերժելու եւ ասո կամքը ընտրելու, եւ այս առումով չարը դարձավ մեզանից դուրս մի իրողություն, մարդու բնությունից, էությունից դուրս մի իրողություն, այսինքն Քրիստոս տվեց մեզ այդ հնարավորությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրություն կատարել, այսինքն Քրիստոս իր հարությամբ նորոգեց մեր մեղավոր բնությունը, բայց մենք մեր ազատ կամքով հետագայում պիտի կարողանանք ընտրել Աստծուն, որպեսզի այդ շնորը պահպանենք մեր կյանքի ընթացքում։ Տեր հայր, նաև անդրադառնանք այն նկարագրությանը, երբ որ Քրիստոսի հարության պահին լուսատուները խավարեցին, դժողքը ավերվեց, եկեղեցու վարակույրները պատրվեցին, սա ինչու համար էր նկարագրում, խորհուրդը ո՞րն է, այսինքն սա իրականում եղավ, թե սա խորհրդավոր ինչ-որ բան էր պարզապես մարդու հոգեբանության վրա ազդելու համար։ Մինչև հիմա, եթե դուք լինեք Երուսաղեմի, տեսնեք Գողգոթայի ժայռը, կտեսնեք մեջտեղից ճեղքված ժայռը, այսինքն դա իրողությունը եւ հստակ իրողությունը, որտեղ մեծելի որ ժառը մեջտեղից ճեղքվեց։ Այսինքն բնությունը դիեզեր քարձականքեց Քրիստոսի խաչելության եւ հարության խորհրդին։ Վարակույրը պատրվելը վերիցվար խորհրդանշում է, որ արդեն վերացավ անջրպետը մարդու եւ Աստծո միջեւ, որտեղ այդ վարակույրը փակում էր սրբություն սրբոց տանող ճանապարհը, եւ այլևս դեպի սրբություն սրբոց տանող ճանապարհը մարդու համար բաց է։ Մյուս կարևոր իրողությունը, որ դժողքը քանդվեց, որովհետեւ Քրիստոս իջավ դժողք, իսկ եթե միտեղ արդեն Աստված ներկա է, այնտեղ դժողք լինել չի կարող, Աստծո ներկայությունը ենթադրում է լույս եւ աստվածային գերանություն։ Ուրեմն դժոխը քանդվեց ոչ թե նրա համար, որ Քրիստոս ինչ-որ հատուկ ուժեր դեմ պայքար տվեց, այլ իր ներկայությամբ քանդեց Քրիստոս դժոխը, որտեղ մահացավ, հոգին ավանդեց եւ իջավ դժոխք, եւ ինչպես որ ավետարանն է վկայում, Քրիստոս դժոխքում լինելով որպես Աստված արդեն ինքը իր ներկայությամբ քանդեց դժոխքը։ Իսկ երբ որ շարականը երգում ենք, ասում ենք իր մահվամբ մահը կողեց, այսինքն այո, ինչպես հասկանալ մահով մահին հաղթել արտահայտությունը, սա մի տեսակ դժվարություն առաջացնում պարսավատացյալի համար։ Եթե մինչև Քրիստոս մահանալ դա նշանակում է գնալ դժող, Քրիստոսից հետո արդեն մահը դադարեց փակուղի լինելուց, եւ մահը դուռ է, որով մեզ տանում է դեպի երկնքի արքայություն, այսինքն Քրիստոսի մահը հաղթանակ է մահվան նկատմամբ այնքանով, որքանով որ մենք վկայում ենք, որ կա հարություն եւ կա հավիտենական կյանք, իսկ Քրիստոս իր մահով, իր զոհաբերությամբ հավիտենական կյանքը իրական դարձրեց մեզ համար, չէ՞, ավետարանս միջև չմեռնես, հարություն չես առնի։ Միակ ճանապարհը սա բնության մեջ այդպես է, միջև ծառը չի մեռնում, ինքը նորից պտուղ չի տալիս, միջև հատիկը հողի մեջ չի դրվում, չի փտում, չի մեռնում, նա պտուղ չի տալիս, նույնն էլ մեր հոգևոր կյանքում է։ Տեր հայր, նաև մի փոքր անդրադառնանք ժողովրդական տոնին, ժողովրդը ինչպես է նշում հարության տոնը, ուտեստներին, սրանք իհարկե ինձ համար կոնկրետ երկրորդական ինչ-որ մի բան է, բայց այդուհանդերձ մի տեսակ նաև անիմաստ է, երբ այդ օրը մարդը հավքիթ չի տանում եկեղեցի օրհնելու, կամ իրականում պետք են մեզ նաև այդ ժողովրդական մասերը տոնի հետ կապված։ Միշտ ժողովրդական ավանդույթները կարևոր են եւ պետք են, բայց դրանք հոգու փրկությանը թե չկապ չունեն, այսինքն եթե մարդը հանկարծ, ասենք այդ հավկիտը չի ներկում կամ հավկիտը չի տանում եկեղեցի օրհնելու կամ այդ սորենի հասկերը, դրանով չի նշանակում, որ մարդը զատկիտոնը չկատարեց։ Զատկիտոնը հոգևոր տոն է, եւ մենք զատիկը նշում ենք պատարագին մասնակցելով, հաղորդություն ստանալով։ Բայց նաեւ լավ է, երբ որ մարդիկ ժողովրդական ավանդույթներին են հետևում եւ պահում այդ ավանդույթները։ Ձեր հայր, ձեր քահանայական մաղթանքը մեր բոլոր հավատացյալներին հրաշափառ տոնի կապակցությամբ։ Հարության տոնին ընդառաջ այսօր բոլորը ասում են կամ հարցնում են, թե ինչպես դուրս գանք պահքից։ Իմ խորհուրդն է կամ հորդորն է, որ մենք երբեք այս հարցը մեռած չտնենք, որտեղ պահքից դուրս գալ չի կարելի եւ պետք չի, եթե խոսքս հոգեվոր պահքի մասն է, ոչ թե սնունդի։ Քրիստոսի հաղթանակը պիտի մեզ առաջնորդի ոչ թե պահքից դուրս գալու, այլ պահքը հավիտենապես մեր կյանքում արժևորելու եւ իմաստավորելու։ Օրհնեցեք ձեր հայր։ Աստված օրհնի։ Այսօր հարյա Christos Kalyan.